50 languages. 78. 78. Přídavná jména 1. Přídavná jména 1. Stará žena. Stará žena. Tlustá žena. Tlustá žena. Zvědavá žena. Zvědavá žena. Nové auto. Nové auto. Rychlé auto. Rychlé auto. Pohodlné auto. Pohodlné auto. Modré šaty. Modré šaty. Červené šaty. Červené šaty. Zelené šaty. Zelené šaty. Černá taška. Černá taška. Hnědá taška. Hnědá taška. Bílá taška. Bílá taška. Příjemní lidé. Příjemní lidé. Zdvořilí lidé, zdvořilí lidé, zajímaví lidé, zajímaví lidé. Milé děti, milé děti, drzé děti, hodné děti, hodné děti.